أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. جس وقت کے ڈال دی اس نے تم پر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ تم اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدم. جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے سو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے. میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے دہشت سو مارو گردنوں پر اور کاٹو ان کی پور پور. یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے, اور جو کوئی مخالف ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے عذاب دوزخ کا. خلاصہ تفسیر. اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین لینے کے لیے, اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو بے وضو یا بے غسل ہونے کی حالت سے پاک کر دے, اور تاکہ اس کے ذریعے تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے, اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے, اور تاکہ تمہارے پاؤں جما دے یعنی تم ریگ میں نہ دھسو. اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب ان فرشتوں کو جو امداد کے لیے نازل ہوئے تھے حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ, میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں سو تم کفار کی گردنوں پر حربہ مارو اور ان کے پور پور کو مارو. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں, خواہ دنیا میں کسی حکمت سے یا آخرت میں یا دونوں میں. سو بالفعل یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے. معارف و مسائل. شروع سورہ انفال سے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا بیان ہو رہا ہے جو اس کے فرما بردار بندوں پر مبذول ہوئے. غزوہ بدر کے واقعات بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. غزوہ بدر میں جو انعامات تعالی جل شانہ کی طرف سے عطا ہوئے ان میں سے پہلا انعام تو خود اس جہاد کے لیے مسلمانوں کو نکالنا ہے جس کا بیان آیت كما اخرجك ربك میں ہوا ہے. دوسرا انعام فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہے جس کا ذکر آیت اذ یعدکم اللہ میں آیا ہے. تیسرا انعام دعا کی قبولیت اور مدد کا وعدہ پورا کرنا ہے جس کا ذکر آیت اذ تستغیثون ربکم میں ہوا ہے. مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیت میں چوتھے انعام کا تذکرہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے دو نعمتوں کا ذکر ہے. ایک سب پر نیند غالب آ کر پریشانی اور تکان کا دور ہو جانا, دوسرے بارش کے ذریعے ان کے لیے پانی مہیا فرمانا اور میدان جنگ کو ان کے لیے ہموار اور دشمن کے لیے دلدل بنا دینا. تفسیر اس واقعے کی یہ ہے کہ جس وقت کفر و اسلام کا یہ پہلا معرکہ ٹھن گیا تو کفار مکہ کا لشکر پہلے پہنچ کر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال چکا تھا جو اونچائی پر تھا, پانی اس کے قریب تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جگہ پہنچے تو وادی کے نچلے حصے میں جگہ ملی. قرآن کریم نے اس میدان جنگ کا نقشہ اسی سورت کی 42 آیت میں اس طرح کھینچا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى, جس کا مفصل بیان بعد میں آئے گا. جس جگہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول قیام فرمایا اس مقام کے واقف کار حضرات حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے اس کو جنگی اعتبار سے نامناسب سمجھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے یہ اللہ تعالی کے حکم سے ہے جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں, یا محض رائے اور مصلحت کے پیش نظر اختیار فرمایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, یہ کوئی حکم خداوندی نہیں, اس میں تغیر تبدل کیا جا سکتا ہے. تب حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر تو بہتر ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھ کر مکی سرداروں کے لشکر کے قریب ایک پانی کا مقام ہے, اس پر قبضہ کیا جائے, وہاں ہمیں پانی افراد کے ساتھ مل جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور وہاں جا کر پانی پر قبضہ کیا, ایک حوض پانی کے لیے بنا کر اس میں پانی کا ذخیرہ جمع فرمایا. اس سے مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سایہ بان کسی محفوظ جگہ میں بنا دیں جہاں آپ مقیم رہیں اور آپ کی سواریاں بھی آپ کے پاس رہیں. منشا اس کا یہ ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں جہاد کریں گے, اگر اللہ تعالی نے ہمیں فتح نصیب فرمائی تو یہی مقصد ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت ہو تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ جا ملیں جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے ہیں, کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جان نثاری اور آپ سے محبت میں ہم سے کم نہیں, اور اگر ان کو آپ کے نکلنے کے وقت یہ خیال ہوتا کہ آپ کا اس مسلح لشکر سے مقابلہ ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کے رفیق کار رہیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جاں بازانہ پیشکش پر دعائیں دی اور ایک مختصر سا سایہ بان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دیا گیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ تھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دروازے پر حفاظت کے لیے تلوار لیے کھڑے تھے. معرکے کی پہلی رات تھی, 313 بے سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے 3 تعداد یعنی 1000 مسلح فوج سے تھا. میدان جنگ کا بھی اچھا مقام ان کے قبضے میں آ چکا تھا, نچلا حصہ وہ بھی سخت ریتیلا جس میں چلنا دشوار مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا. طبعی پریشانی اور فکر سب کو تھی. بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ وساوس بھی ڈالنے شروع کیے کہ تم لوگ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو اور اس وقت بھی بجائے آرام کرنے کے نماز تہجد وغیرہ میں مشغول ہو, مگر حال یہ ہے کہ دشمن ہر حیثیت سے تم پر غالب اور تم سے بڑھا ہوا ہے. ان حالات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند مسلط فرما دی جس نے ہر مسلمان کو خواہ اس کا ارادہ سونے کا تھا یا نہیں جبرن سلا دیا۔ حافظ حدیث ابو یعلی نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کی اس رات میں ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو سو نہ گیا ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہ کر صبح تک نماز تہجد میں مشغول رہے۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بحوالہ صحیح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جبکہ اپنے عریش یعنی صاحبان میں نماز تہجد میں مشغول تھے آپ کو بھی کسی قدر اونگ آ گئی، مگر فوراً ہی ہنستے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشخبری سنو، یہ جبرائیل علیہ السلام ٹیلے کے قریب کھڑے ہیں۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے، سیحزم الجمع ویولون الدبر یعنی ان قریب دشمن کی جماعت ہار جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے، یہ فنا کی، اور پھر ٹھیک اسی طرح واقعات پیش آئے۔ اور جیسا غزوہ بدر میں تکان اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر خاص قسم کی نیند مسلط فرمائی، اسی طرح غزوہ احد میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نیند اللہ تعالی کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی ہوتی ہے، اور نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری نعمت مسلمانوں کو اس رات میں یہ ملی کہ بارش ہو گئی جس نے میدان جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ دیا۔ قریشی لشکر نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں تو بارش بہت تیز آئی اور میدان میں دلدل ہو کر چلنا مشکل ہو گیا، اور جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقیم تھے یہاں ریت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، یہاں بارش ہلکی ہوئی جس نے تمام ریتے کو جمع کر میدان کو نہایت ہموار خوشگوار بنا دیا۔ آیت مذکورہ میں انہی دو نعمتوں کا ذکر ہے، نیند اور بارش، جس نے میدان کارزار کا نقشہ پلٹ کر وہ شیطانی وساوس دھو ڈالے جو باعث کمزور لوگوں کو ستا رہے تھے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود مقہور و مغلوب نظر آتے ہیں اور دشمن باطل پر ہونے کے باوجود قوت و شوکت اور اطمینان کی حالت میں ہے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا چین دینے کے لیے، اور تم پر بعد پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ دوسری آیت میں پانچویں انعام کا ذکر ہے جو اس غزوہ بدر کے میدان کارزار میں مسلمانوں پر مبذول ہوا، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جو فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجے تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر حربہ مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کیے گئے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں، یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں آ کر ان کی جماعت کو بڑھائیں اور ان کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیں، اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دوسرا کام یہ بھی ان کے سپرد ہوا کہ فرشتے خود بھی قتال میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر یہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیے، مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بھی بڑھائی اور قتال میں بھی حصہ لیا۔ اور اس کی تائید چند روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے جو تفسیر درر منثور اور مظہری میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور قتال ملائکہ کی عینی شہادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نقل کی ہیں۔ تیسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس معرکہ کفر و اسلام میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید اور سخت ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر انعامات نازل ہوئے، فتح و نصرت ان کو حاصل ہوئی، دوسری طرف کفار پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب نازل فرما کر ان کی بد کرداریوں کی تھوڑی سی سزا دے دی گئی، اور اس سے زیادہ بھاری سزا آخرت میں ہونے والی ہے جس کو چوتھی آیت میں بیان فرمایا، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یعنی یہ ہمارا تھوڑا سا عذاب ہے، اس کو چکھو اور سمجھ لو کہ اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب آنے والا ہے جو نہایت شدید و مدید اور ناقابل قیاس ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، جب بھیڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو ان سے پیٹھ، اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹھ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جہاں ملتا ہو فوج میں، سو وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا، اور تو نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کے پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، بے شک اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ یہ تو ہو چکا، اور جان رکھو کہ اللہ سست کر دے گا تدبیر کافروں کی۔ اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارے تمہارا جتھا اگرچہ بہت ہوں، اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، یعنی جہاد سے مت بھاگنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر یعنی مقابلے کے وقت پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنا ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ کے اندر بھی ایک قصے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ آپ نے بدر کے روز ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی جس کے ریزے ریزے سب کی آنکھوں میں جا گرے اور ان کو شکست ہوئی، اور فرشتوں کا امداد کے لیے آنا اوپر آ چکا ہے۔ اس پر بطور تفریح فرماتے ہیں کہ جب ایسے عجیب واقعات ہوئے جو کہ بالکل تمہارے اختیار سے خارج ہیں، سو اس سے معلوم ہوا کہ تاثیر حقیقی کے مرتبے میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، لیکن ہاں اس مرتبے میں اللہ تعالی نے بے شک ان کو قتل کیا، یعنی مؤثر حقیقی اس کی قدرت ہے، اور اسی طرح تاثیر حقیقی کے مرتبے میں آپ نے خاک کی مٹھی ان کی طرف نہیں پھینکی، لیکن ہاں اس مرتبہ میں اللہ تعالی نے واقعی وہ پھینکی، اور باوجود اس کے کہ مؤثر حقیقی قدرت حق ہے، پھر جو آثار قتل وغیرہ کو قدرت عبد پر مرتب فرما دیا، تو اس میں حکمت یہ ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کے عمل کا خوب اجر دے، اور اجر کا ملنا حسب سنت الہیہ موقوف ہے، اس پر کہ فعل ان کے عزم و اختیار سے صادر ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کے اقوال کے خوب سننے والے اور ان کے افعال و احوال کے خوب جاننے والے ہیں۔ ان اقوال استغاثہ اور افعال قتال و احوال تشویش وغیرہ میں جو ان کو محنت پیش آئی، ہم کو اس کی اطلاع ہے، ان کو اس پر جزا دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا، اور زیادہ کمزوری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے برابر والے کے بلکہ اپنے سے کمزور کے ہاتھ سے مغلوب ہو جائے، اور یہ بھی موقوف ہے اس پر کہ وہ آثار مومنین کے ہاتھ سے ضائع نہ ہوں، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تدابیر تو ہماری قوی تھیں لیکن اقوا کے سامنے کے تدبیر الہی ہے نہ چل سکیں، تو اس سے آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا حوصلہ پست نہ ہو، کیونکہ ان کو تو ضعیف ہی سمجھتے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے پاس آ موجود ہوا کہ جو حق پر تھا اس کو غلبہ ہو گیا، اور اگر اب حق زیادہ واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر اب بھی باز نہ آئے بلکہ پھر تم پھر وہی کام کرو گے یعنی مخالفت، تو ہم بھی پھر یہی کام کریں گے یعنی تم کو مغلوب اور مسلمانوں کو غالب کر دینا، اور اگر تم کو اپنی جمعیت کا گھمنڈ ہو کہ اب کی بار اس سے زیادہ جمع کر لیں گے تو یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی وہ کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ایمان والوں کے ساتھ یعنی ان کا مددگار ہے، وہ کسی عارض کی وجہ سے کسی وقت ان کے غلبے کا ظہور نہ ہو لیکن اصل محل غلبے کا یہی ہے، اس لیے ان سے مقابلہ کرنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں سے پہلی دو آیتوں میں اسلام کا ایک جنگی قانون بتلایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں لفظ زحف سے مراد دونوں لشکروں کا مقابلہ اور اختلاط ہے، معنی یہ ہے کہ ایسی جنگ چھڑ جانے کے بعد پشت پھیرنا اور میدان سے بھاگنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ دوسری آیت میں اس حکم سے ایک استثناء کا ذکر اور ناجائز طور پر بھاگنے والوں کے عذاب شدید کا بیان ہے۔ استثناء دو حالتوں کا ہے، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة یعنی جنگ کے وقت پشت پھیرنا صرف دو حالتوں میں جائز ہے، ایک تو یہ کہ میدان سے پشت پھیرنا محض ایک جنگی چال کے طور پر دشمن کو دکھانے کے لیے ہو، حقیقتاً میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو، بلکہ مخالف کو ایک غفلت میں ڈال کر یکبار کی حملہ پیش نظر ہو. یہ معنی ہے الا متحرفا لقتال، کہ کیونکہ تحرف کے معنی کسی ایک جانب مائل ہونے کے آتے ہیں. دوسری استثنائی حالت جس میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے یہ ہے کہ اپنے موجودہ لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لیے پیچھے ہٹیں کہ مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملہ آور ہوں، اور متحیزاً الى فئت، کہ یہی معنی ہے کیونکہ تحیز کے لفظی معنی انضمام اور ملنے کے ہیں، اور فئہ کے معنی جماعت کے. مطلب یہ ہے کہ اپنی جماعت سے مل کر قوت حاصل کرنے اور پھر حملہ کرنے کی نیت سے میدان چھوڑے تو یہ جائز ہے. یہ استثناء ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جنہوں نے استثنائی حالات کے بغیر ناجائز طور پر میدان چھوڑا یا پشت موڑی. ارشاد ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی میدان سے بھاگنے والے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ان دونوں آیتوں سے یہ حکم معلوم ہوا کہ فریق مقابل کتنی ہی زیادہ تعداد اور قوت و شوکت میں ہو، مسلمانوں کو ان کے مقابلے سے پشت پھیرنا حرام ہے، بجز دو استثنائی صورتوں کے کہ یہ پشت پھیرنا بھاگنے کے لیے نہ ہو بلکہ یا تو پینترا بدلنے کے طور پر ہو اور یا کمک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنے کے قصد سے ہو. غزوہ بدر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت یہی حکم عام تھا کہ خواہ کتنی ہی بڑی تعداد سے مقابلہ ہو جائے اور اپنی تعداد سے ان کی کوئی نسبت نہ ہو، پھر بھی پشت پھیرنا اور میدان چھوڑنا جائز نہیں. میدان بدر میں یہی صورت تھی کہ 313 کا مقابلہ تگنی تعداد یعنی 1000 سے ہو رہا تھا. بعد میں تخفیف کے احکام سورہ انفال کی آیت 65 اور 16 میں نازل ہوئے. آیت 65 میں 20 مسلمانوں کو 200 کافروں کے اور 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم ہے، اور آیت 66 میں مزید تخفیف کا یہ قانون نازل ہو گیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، یعنی اب اللہ تعالی نے تمہارے لیے آسانی کر دی اور تمہارے ضعف کے پیش نظر یہ قانون جاری کر دیا کہ اگر مسلمان 100 آدمی ثابت قدم ہوں تو 200 کفار پر غالب آ سکیں گے. اس میں اشارہ کر دیا کہ اپنے سے دگنی تعداد تک تو مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے، اس لیے پشت پھیرنا جائز نہیں. ہاں فریق مخالف کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اکیلا 3 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگا نہیں، ہاں جو 2 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے. جمہور امت اور ائمہ 4 کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک فریق مخالف کی تعداد دگنی سے زائد نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. صحیحین میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کو انسان کے لیے مہلک فرمایا، ان میں میدان جنگ سے بھاگنا بھی شمار فرمایا، اور غزوہ حنین کے واقعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ابتدائی پسپائی کو قرآن کریم نے ایک شیطانی لغزش قرار دیا جو اس کے گناہ عظیم ہونے کی دلیل ہے. ارشاد فرمایا انما استزلهم الشیطان، اور ترمیزی ابو داود کی ایک روایت میں جو قصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا منقول ہے کہ ایک مرتبہ جنگ سے بھاگ کر انہوں نے مدینہ میں پناہ لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کیا کہ ہم میدان جنگ سے بھاگنے والے مجرم ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اظہار ناراضگی کے ان کو تسلی دی اور فرمایا بل انتم العکارون وانا فئتکم، یعنی تم بھاگنے والے نہیں بلکہ کمک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارے لیے کمک ہوں. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کا بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینا اس استثناء کے اندر داخل ہے جس میں کمک حاصل کرنے کے لیے میدان چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حق تعالی کے خوف اور حیبت و عظمت کا جو مقام حاصل تھا اس کی بنا پر وہ اس ظاہری پسپائی سے بھی گھبرائے اور اپنے آپ کو مجرم کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. تیسری آیت میں غزوہ بدر کے بقیہ واقعہ کا بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ غزوہ بدر کی معجزانہ فتح میں کثرت کے قلت سے اور قوت کے روب سے مغلوب ہو جانے کو اپنی سعی و عمل کا نتیجہ نہ سمجھو بلکہ اس ذات پاک کی طرف دیکھو جس کی نصرت و امداد نے یہ نقشہ جنگ پلٹ دیا. واقعہ جو اس آیت میں بیان ہوا اس کی تفصیل ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور بیقہی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے یہ نقل کی ہے کہ معرکہ بدر کے دن جب مکہ کے 1000 جوانوں کا لشکر ٹیلے کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت و ضعف اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا متکبرانہ انداز سے سامنے آیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے جھٹلانے والے قریش فخر و تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما. تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک مٹھی خاک کی لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابن زید نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی اور کنکروں کی مٹھی بھر ایک لشکر کے داہنے حصے پر، دوسری بائیں حصے پر، تیسری سامنے کی جانب پھینک دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی اور کنکروں کی مٹھی بھری ایک لشکر کے داہنے حصے پر، دوسری بائیں حصے پر، تیسری سامنے کی جانب پھینک دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس 1 یا 3 مٹھی بھر کنکریوں کو قدرت نے معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں اور چہروں پر یہ دھول اور کنکریاں نہ پہنچی ہوں، جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، فرشتے الگ ان کے ساتھ شریک قتال تھے. بالآخر کچھ لوگ مخالف فریق کے قتل ہو گئے، کچھ گرفتار کر لیے گئے، باقی بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. بالکل مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں یہ فتح عظیم مسلمانوں کو حاصل ہوئی. میدان جنگ سے واپس آ کر آپس میں گفتگویں شروع ہوئیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے کارنامے ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، جس میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنی سعی و عمل پر ناز نہ کرو کہ جو کچھ ہوا وہ صرف تمہاری محنت و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص حق تعالی کی نصرت و امداد کا ثمرہ تھا. جو دشمن تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ان کو در حقیقت تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے قتل کیا ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی یہ مٹھی کنکریوں کی جو آپ نے پھینکی وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالی نے پھینکی ہے. مطلب یہ ہے کہ پھینکنے کا یہ نتیجہ کہ لشکر دشمن کے ہر فرد کی آنکھوں میں پہنچ کر سب کو سراسیمہ کر دے، یہ آپ کے پھینکنے کا اثر نہیں تھا بلکہ حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ صورت پیدا فرمائی. ما رمیت اذ رمیت گفت حق کار ما برکا رہا دارد سبق، غور کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے جہاد کی فتح و کامیابی سے زیادہ قیمتی یہ ہدایت تھی جس نے ان کے ذہنوں کو اسباب سے پھیر کر مسبب الاسباب سے وابستہ کر دیا اور اس کے ذریعے اس فخر و عجب کی خرابی سے بچا لیا جس کے نتیجے میں عموماً فاتح اقوام مبتلا ہو جایا کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ فتح و شکست ہمارے حکم کے تابع ہیں اور ہماری فتح و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اطاعت گزار ہوں. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یعنی یہ فتح عظیم ہم نے اس لیے دی کہ مومنین کو ان کی محنت کا پورا صلہ دے دے. بلا کے لفظی معنی امتحان کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا امتحان کبھی مصیبت و مشقت میں مبتلا کر کے ہوتا ہے اور کبھی راحت و دولت دے کر. بلائے حسن اس امتحان کو کہا گیا ہے جو راحت دولت اور فتح و نصرت دے کر لیا جاتا ہے، تو یہ لوگ اس کو ہمارا انعام سمجھ کر شکر گزار ہوتے ہیں یا اس کو اپنی ذات کی قابلیت کا اثر سمجھ کر فخر و ناز میں مبتلا ہو جاتے اور اپنے عمل کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے فخر و ناز کی کوئی گنجائش نہیں. بقول مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، فہم و خاطر تیز گردن نیست راہ، جز شکستہ می نگیر و فضل شاہ. چوتھی آیت میں اس کے بالمقابل اس فتح کا ایک اور فائدہ یہ بھی یہ بتلایا گیا کہ ذالکم بان اللہ موہن کید الکافرین، یعنی یہ فتح و نصرت اس لیے بھی مسلمانوں کو دی گئی کہ اس کے ذریعے کافروں کی تدبیروں کو ناکام اور ناکارہ بنا دیا جائے، جس سے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں اور کوئی تدبیر بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی. پانچویں آیت میں شکست خوردہ قریشی کفار کو خطاب اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو قریشی لشکر کے مسلمانوں کے مقابلے پر مکہ سے نکلنے کے وقت پیش آیا تھا. وہ یہ کہ جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تو مکہ سے نکلنے سے پہلے لشکر کے سردار ابو جہل وغیرہ نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دعا میں انہوں نے اپنی فتح کی دعا کرنے کے بجائے عام الفاظ میں اس طرح دعا مانگی: یا اللہ، دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و افضل ہے اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم و شریف ہے اور دونوں میں سے جو دین افضل ہے، اس کو فتح دیجئے. یہ بے وقوف تو یوں سمجھ رہے تھے کہ مقابلہ مسلمانوں کے ہم ہی اعلیٰ و افضل اور زیادہ ہدایت پر ہیں، اس لیے یہ دعا ہمارے حق میں ہے، اور اس دعا کے ذریعے وہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے اور جب ہم فتح پائیں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق پر ہونے کا فیصلہ ہوگا. مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ اس دعا میں در حقیقت وہ اپنے لیے بد دعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. انجام جنگ سامنے آنے کے بعد قرآن کریم نے ان کو بتلایا: ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی اگر تم خدائی فیصلہ چاہتے ہو تو وہ سامنے آ چکا کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی اپنے کفر و عناد سے باز آ گئے تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر اپنی شرارت اور جنگ کی طرف سے لوٹ اور اگر تم پھر اپنی شرارت اور جنگ کی طرف لوٹے تو ہم بھی مسلمانوں کی امداد کی طرف لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، یعنی تمہاری جماعت اور جتھا کتنا ہی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہ دے گا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کوئی جماعت تمہیں کیا کام دے سکتی ہے جبکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إيمان والو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس سے مت پھرو سن کر اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہوگے خلاصہ تفسیر اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا اور اس کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو اور تم اعتقاد سے سن تو لیتے ہی ہو یعنی جیسا اعتقاد سے سن لیتے ہو ایسا ہی عمل بھی کیا کرو اور تم ترک اطاعت میں ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا جیسا کفار کے مطلق سما کے اور منافقین سما مع اعتقاد کے مدعی تھے حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں کیونکہ تفہم اور اعتقاد دونوں میں مفقود ہے مطلب یہ کہ ثمرہ اعتقاد سننے کا عمل ہے ثمرہ اعتقاد سننے کا عمل ہے جب عمل نہ ہوا تو بعض وجوہ سے مشابہ اسی کے ہو گیا کہ جیسے اعتقاد کے ساتھ سنا ہی نہیں جس کو تم بھی سخت مضموم جانتے ہو بے شک یہ بات ضرور ہے کہ اعتقاد سے سن کر عمل نہ کرنے والے اور ایک بلا اعتقاد سننے والے جو مثل نہ سننے کے ہے برے ہونے میں متفاوت ضرور ہیں کیونکہ کافر اور عاصی برابر نہیں چنانچہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو حق بات کو اعتقاد کے ساتھ سننے سے بہرے ہیں اور حق بات کے کہنے سے گونگے ہیں اور جو کہ حق بات کو ذرا نہیں سمجھتے اور باوجود اعتقاد کے جن سے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے وہ بدتر نہیں ہیں وہ بد ہیں سو بد بھی نہ ہونا چاہیے اور جن کا حال مذکور ہوا کہ وہ اعتقاد سے نہیں سنتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی خوبی کی کسر ہے اور وہ خوبی طلب حق ہے کیونکہ مبدا اعتقاد کا بھی طلب اور تلاش ہے وہ اس وقت اعتقاد نہ ہو مگر کم از کم تردد تو ہو پھر اسی تردد و طلب کی برکت سے حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ تردد اعتقاد بن جاتا ہے جس پر سماع کا نافع ہونا موقوف ہے سو ان میں یہی خوبی مفقود ہے چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے مراد یہ کہ ان میں وہ خوبی مذکور ہوتی کیونکہ خوبی کے وجود کے وقت علم الہی کا تعلق لازم ہے بس لازم بول کر ملزوم مراد لے لیا اور کوئی خوبی اس لیے کہا کہ جب ایسی خوبی نہیں جس پر مدار نجات ہے تو گویا کوئی خوبی بھی نہیں یعنی اگر ان میں طلب حق ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق دیتے جیسا مذکور ہوا کہ طلب سے اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو اب حالت موجودہ میں کہ ان میں طلب حق نہیں ہے سنا دیں, جیسا کہ گاہے گاہے ظاہری کانوں سے سن ہی لیتے ہیں, تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے. یعنی یہ نہیں کہ تعمل و تدبر کے بعد بوجہ ظہور غلطی کے روگردانی کی ہو, کیونکہ یہاں غلطی کا نام و نشان ہی نہیں بلکہ غضب تو یہ ہے کہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے. اور اے ایمان والو, ہم نے جو اوپر تم کو اطاعت کا حکم کیا ہے تو یاد رکھو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ وہ حیات ابدی ہے. جب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو, جبکہ رسول جن کا ارشاد خدا ہی کا ارشاد ہے تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف یعنی دین کی طرف جس سے زندگی جاوید میسر ہوتی ہے بلاتے ہوں. تو اس حالت میں جبکہ ہر طرح تمہارا ہی فائدہ ہے, کوئی وجہ نہیں کہ تم عمل نہ کرو. اس کے متعلق دو باتیں اور جان رکھو. ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں دو طریق سے. ایک طریق یہ ہے کہ مومن کے قلب میں طاعت کی برکت سے کفر و معصیت کو نہیں آنے دیتا, اور دوسرا طریق یہ کہ کافر کے قلب میں مخالفت کی نحوست سے ایمان و طاعت کو نہیں آنے دیتا. اس سے معلوم ہوا کہ طاعت کی مداومت بڑی نافع چیز ہے اور مخالفت کی مواظبت بڑی مضر چیز ہے. اور دوسری بات یہ جان رکھو کہ بلا شبہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے, اس وقت طاعت پر جزا اور مخالفت پر سزا ہوگی. اس سے بھی طاعت کا نافع ہونا اور مخالفت کا مضر ہونا ثابت ہوا. معارف و مسائل. غزوہ بدر جس کا واقعہ پچھلی آیات میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے, اس میں اہل اسلام اور کفار دونوں کے لیے عبرت اور حکمت کے بہت سے اسباق ہیں جن کی طرف قصے کے درمیانی جملوں میں تنبیہ فرمائی گئی ہے. مثلا پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی شکست و ذلت کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یعنی ہر طرح کی قوت و سامان کے باوجود مشرکین مکہ کی شکست کا اصلی سبب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تھی. اس میں ان لوگوں کے لیے ایک تازیانہ عبرت ہے جو زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قدرت کاملہ اور غیبی قوت سے قطع نظر کر کے صرف مادی قوتوں پر بھروسہ کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود اس کی امداد و نصرت کی غلط آرزوؤں سے اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں. آیات مذکورہ میں اسی مسئلے کا دوسرا رخ مسلمانوں کو خطاب کر کے بیان فرمایا گیا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد اور بے سامانی کے یہ فتح عظیم صرف اللہ جل شانہ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی, اور یہ نصرت و امداد نتیجہ ہے ان کی اطاعت حق کا. اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, یعنی اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو. پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے فرمایا, وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ, یعنی قرآن اور کلمہ حق سن لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو. سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے, اور سننے کے چار درجات ہیں. ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی نہ سمجھا, اور نہ اس پر اعتقاد و اعتماد کیا اور نہ عمل کیا. دوسرے یہ کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا نہ عمل. تیسرے یہ کہ سنا بھی اور سمجھا بھی اور اعتقاد و اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا. چوتھے یہ کہ سنا بھی سمجھا بھی اور اعتماد بھی کیا اور عمل بھی. یہ ظاہر ہے کہ سننے کا اصل مقصد پوری طرح تو چوتھے درجے ہی سے حاصل ہوتا ہے جو مومنین کاملین کا مقام ہے, اور ابتدائی تینوں درجوں میں سننا ناقص اور نامکمل ہے, جس کو ایک حیثیت سے نہ سننا بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اگلی آیات میں آتا ہے. اور تیسرا درجہ جس میں حق کا سننا سمجھنا اعتقاد کرنا تو موجود ہے مگر عمل نہیں, اس میں اگرچہ سننے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے, اس لیے وہ بھی بیکار نہیں. یہ درجہ گناہگار مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا درجہ جس میں صرف سننا اور سمجھنا ہے، نہ اعتقاد ہے نہ عمل، یہ منافقین کا درجہ ہے. یہ منافقین کا درجہ ہے کہ قرآن کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ظاہر میں اعتقاد و عمل کا دعویٰ بھی ہے، مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہیں. اور پہلا درجہ عام مشرکین و کفار کا ہے، جنہوں نے کلمہ حق اور قرآن کی آیات کانوں سے تو سن لی، مگر کبھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ حق بات کو سن تو لیتے ہی ہو، یعنی سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہاری طرف سے موجود ہے، مگر آگے اس پر عمل بھی پورا کرو، اطاعت سے روگردانی نہ کرو تاکہ سننے کا اصل مقصد مکمل ہو جائے. دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا مگر در حقیقت سنا سنایا کچھ نہیں. ان لوگوں سے مراد عام کفار بھی ہیں جو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اعتقاد کا نہیں کرتے، اور منافقین بھی ہیں جو سننے کے ساتھ سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کے بھی مدعی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں محروم ہیں، اس لیے ان کا سننا نہ سننے کے حکم میں ہے. مسلمانوں کو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع فرمایا گیا. تیسری آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت کی ہے جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے اور اس کو قبول نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. لفظ دواب دابا کی جمع ہے، اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابا کہا جاتا ہے، مگر عرف و محاورہ میں صرف چوپایا جانوروں کو دابا کہتے ہیں. معنی آیت کے یہ ہوئے کہ سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کے قبول کرنے سے گونگے ہیں، اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے. یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہیں، اور یہ ظاہر ہے جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو اس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں. اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات بنایا گیا، یہ سب انعامات صرف اطاعت حق میں مضمر اور منحصر ہیں. جب انسان نے حق بات کے سننے، سمجھنے اور ماننے سے اعراض کیا تو یہ سارے انعامات اس سے سلب ہو جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنے سعی و عمل اور طاعت حق میں جد و جہد کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو پھر وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. چوتھی آیت میں ارشاد ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے، اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ ان میں طلب حق نہیں ہے حق بات سنا دیں تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے. بھلائی سے مراد اس جگہ طلب حق ہے کہ طلب ہی کے ذریعے تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں اور اسی سے اعتقاد و عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور جس میں طلب حق نہیں گویا اس میں کوئی بھلائی نہیں. معنی یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں تو معلوم ہوا کہ در حقیقت وہ ہر بھلائی سے محروم ہیں، اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو وہ ہرگز قبول نہ کریں گے. بلکہ اس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے، یعنی ان کی یہ گرو گردانی اس بنا پر نہ ہوگی کہ دین میں ان کو اعتراض کی بات نظر آ گئی، اس لیے نہیں مانا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اس تقریر سے وہ منطقی شبہ بھی رفع ہو گیا جو اہل علم کے دلوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ قیاس کی شکل اول ہے، حد اوسط حذف کریں تو نتیجہ بالکل غلط نکل رہا ہے۔ یہ قیاس کی شکل اول ہے، حد اوسط حذف کریں تو نتیجہ بالکل نتیجہ غلط نکل رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہاں حد اوسط مقرر نہیں، کیونکہ پہلے لا سمعہم کا مفہوم الگ ہے، دوسرے اسمعہم کا الگ۔ پہلے سماع قبول اور سماع نافع مراد ہے، دوسرے میں خالی سماع۔ پانچویں آیت میں پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ رسول کے احکام کی تعمیل تکمیل اور تعمیل و اطاعت کا ایک حکم ایک خاص انداز سے دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی فائدہ مضمر نہیں، بلکہ سب احکام تمہارے ہی فائدے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی بات مانو اللہ کی اور رسول کی جبکہ رسول تم کو ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے۔ وہ حیات جس کا ذکر اس آیت میں ہے کیا ہے؟ اس میں کئی احتمال ہیں، اس لیے علماء تفسیر نے مختلف قول اختیار کیے ہیں۔ سدی نے کہا کہ وہ حیات بخش چیز ایمان ہے کیونکہ کافر مردہ ہے۔ قتادہ نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے جس میں دنیا و آخرت کی زندگی اور فلاح مضمر ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ وہ حق ہے۔ ابن اسحاق نے فرمایا کہ مراد اس سے جہاد ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عزت بخشی، اور یہ سب احتمالات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں، اور مراد یہ ہے کہ ایمان یا قرآن یا اتباع حق وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ تعالی کے درمیان جو غفلت و شہوت وغیرہ کے حجابات حائل ہیں وہ راہ سے ہٹ جائیں اور حجابات کی ظلمت دور ہو کر نور معرفت دل میں جگہ کر لے۔ ترمذی اور نسائی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر آنے میں دیر کیوں لگائی؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آئندہ اس کی اطاعت کروں گا، اگر بحالت نماز بھی آپ بلائیں گے فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اس حدیث کی بنا پر بعض فقہا نے فرمایا کہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نماز میں جو کام بھی کریں اس سے نماز میں خلل نہیں ہوتا، اور بعض نے فرمایا کہ اگرچہ خلاف نماز افعال سے نماز قطع ہو جائے گی اور اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن کرنا یہی چاہیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں اور وہ نماز میں بھی ہو تو نماز کو قطع کر کے تعمیل حکم کرے۔ یہ سورت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ مخصوص ہے، لیکن دوسرے ایسے کام جن میں تاخیر کرنے سے کسی شدید نقصان کا خطرہ ہو اس وقت بھی نماز قضا کر دینا اور پھر قضا کر لینا چاہیے۔ جیسے کوئی نمازی یہ دیکھے کہ نابینا آدمی کنویں یا گڑھے کے قریب پہنچ کر گرا چاہتا ہے تو فوراً نماز توڑ کر اس کو بچانا چاہیے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں عظیم حکمت و معزت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اس کو فوراً کر گزرو، دیر نہ کرو، اور اس فرصت وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادے کے درمیان قضائے الہی حائل ہو جاتی ہے، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیماری پیش آ جائے یا موت آ جائے یا کوئی ایسا مشغلہ پیش آ جائے کہ اس کام کی فرصت نہ ملے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر اس آج کا کام کل پر نہ ڈالے, کیونکہ معلوم نہیں کل کیا ہونا ہے. اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بتلایا گیا, جیسے دوسری آیت میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں اللہ تعالیٰ کا انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہونے کا بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے. جب وہ کسی بندے کو کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں, اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یعنی اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھیے. حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ اور فرصت وقت کو غنیمت جان کر فوراً کر گزرو. معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور امنگ باقی رہتی ہے یا نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.